Mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Tragiczny wypadek podczas ćwiczeń za oceanem. Zginęło dwóch polskich żołnierzy. Po tym jak trzy rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, Tallin uruchamia artykuł 4 NATO. Prezydent Warszawy zabrał głos po wielkiej awanturze na Radzie Miasta. Dwóch polskich żołnierzy wojsk specjalnych zginęło w wypadku podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym wsparciem. Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalną komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia, poinformowało dowództwo w mediach społecznościowych. Do czasu zakończenia czynności wojsko nie będzie komentować sprawy. Polska poderwała myśliwce w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji na Ukrainę. Do operacji zostało zmobilizowane lotnictwo polskie i sojusznicze. Pozostajemy w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji, czytamy w komunikacie. Tymczasem Estonia zdecydowała się uruchomić artykuł 4 NATO. Procedura rusza, gdy jeden z krajów sojuszu uzna, że zagrożona jest jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Wczoraj trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Maszyny wleciały w głąb estońskiego terytorium i przebywały tam około 12 minut. Rosyjskie samoloty nie posiadały planów lotu. Miały wyłączone transpondery lokalizacyjne, a ich piloci nie utrzymywali łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Maszyny naruszyły estońską przestrzeń powietrzną na głębokość co najmniej 10 kilometrów. Na incydent zareagowały najpierw fińskie myśliwce, a następnie włoskie F-35. Tak długie przebywanie w estońskiej przestrzeni powietrznej jest co najmniej aktem złej woli, jeśli nie zaplanowaną operacją. Ocenił wieczorem w estońskiej telewizji publicznej premier Kristen Michal. Szef rządu poinformował, że Tallin zdecydował się na uruchomienie artykułu 4 NATO, gdyż, jak podkreślił, konsultacje z sojusznikami są potrzebne, by działać wspólnie i określić dalsze kroki. Sprawę skomentował też prezydent Alarcaris. W mediach społecznościowych nazwał wtargnięcie trzech rosyjskich myśliwców kolejną prowokacją. Jego zdaniem tego typu incydenty pokazują, że obrona powietrzna musi stać się priorytetem sojuszu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Z niczego się nie wycofuje, tak Rafał Trzaskowski odniósł się do decyzji Warszawskiej Rady Miasta w sprawie nocnej prohibicji. Warszawscy radni zrezygnowali w środę z rozpatrywania projektów uchwał wprowadzających nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Zamiast tego Rada zaproponowała pilotaż prohibicji w dwóch z 18 dzielnic i akcję edukacyjną. Prezydent Warszawy poinformował w mediach społecznościowych, że udało mu się przekonać radnych do kompromisu. Większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, zakazom, ale udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku. I wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Od tego zaczynamy. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o przeprowadzenie w stolicy referendum w sprawie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu, mówi poseł tej partii Sebastian Kaleta. Żeby mieszkańcy Warszawy wypowiedzieli się po prostu bezpośredniej decyzji, czy jakiego ograniczenia chcą, czy chcą w całym mieście, czy chcą w swoich dzielnicach, po to, żeby ich sąsiedztwo było tak zorganizowane, jak uważało, że powinno być zorganizowane. Na wniosek o referendum musi być poparty przez Radę Warszawy, w której zdecydowaną większość ma Koalicja Obywatelska, a nocna prohibicja obowiązuje już w 180 gminach w Polsce. Dziś rozpoczyna się Święto Kina. To akcja ogólnopolska, która od 10 lat popularyzuje oglądanie filmów na dużym ekranie. Kina biorące udział w akcji przygotowały specjalny repertuar, zachęca prezeska Stowarzyszenia Nowe Kina Magdalena Lewicka. W ten weekend w kinach wszyscy znajdą coś dla siebie, bo mamy zarówno filmy dla dzieci, premierę Skrzat Nowy Początek, Super Charlie, premiera Wielki Marsz na podstawie powieści Stephena Kinga, czy wielka, odważna, piękna podróż z Margot Robbie i Colinem Farrellem. Także bardzo zapraszamy Państwa do kin w ten weekend. Bilety za 14 zł. W zeszłym roku Święto Kina przyciągnęło blisko 600 tysięcy osób. Pełna lista kin uczestniczących w akcji oraz repertuar dostępny jest na stronie świętokina.com. klimat. Prawie 1/3 prądu w naszych gniazdkach pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. W zlewniach rzek Ełk, Pisy, Inny, Drawy, Narwi, Bugu, Środkowej Wisły, Środkowej i Górnej, Warty, Sanu, Wieprza, Pilicy i Przemszy utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej i Środkowej Wielkopolski zagrożenie pożarowe jest średnie, na pozostałym obszarze małe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek miejscami, szczególnie na południu mglisty, uważajmy na drogach. W dzień pogodnie, jedynie rano na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty. No i bardzo ciepło dziś, od 23 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 26 w centrum, do nawet 30 stopni w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Przed nami słoneczny, bardzo ciepły weekend. Tak, to właśnie trwa. 27 stopni w większości regionów, w centrum kraju 30, jak słyszeliśmy, w centrum i na zachodzie. No, czyżby to ostatni podrygi lata? Cieszmy się także jak muzycznie teraz na dobry początek naszego spotkania. Don Henley, Przyjaciele. Thought I knew what love was, but did I know? Those days are gone forever. Ostatnie letnie spotkanie w ten weekend, no właśnie, to tak, jeśli już, to z przytupem słyszeliśmy 29-30 stopni. Witamy Państwa gorąco. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej, 11 minut po 6. Dzień dobry. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. I really hope you do. For too long, out of every sorrow, another day will dawn. You're gonna find someone new. I really hope you do. Jeszcze chwilkę poczekamy sobie, 4 minuty na wschód słońca. Tak, to właśnie ten czas nieuchronnie zbliża się, kiedy to dzień będzie krótszy od nocy. Jeszcze troszeczkę, jeszcze chwileczkę. Dzisiejszy dzień potrwa 12 godzin i 22 minuty. Słońce obudzi się za, no już teraz 3,5 minuty. Zajdzie przed godziną 19. Ze świąt nietypowych dziś ogólnopolski dzień przedszkolaka, dzień parówki, pewnie jak mniemam także dzień parówkożarców. Kto to w ogóle wymyśla? Dzień wolnego oprogramowania i na poważnie Światowy Dzień Dawcy Szpiku. O tym dziś w audycji porannej będziemy mówić. Z mądrości, niech będzie, że ludowo-pogodowych, no już tak się utarło. Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. No to jeszcze troszeczkę. Susza i ciepło, upał w ten weekend, co będziemy podkreślać. No i te gorące życzenia imieninowe dla dziś świętujących. Dziś Agnieszki, Barbary, Andrzeja, Franciszka, Pawła i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Kasia Lins. 19 minut po godzinie 6, o czym dziś w audycji porannej, między innymi przed godziną 7, zastanowimy się, czy transport publiczny się opłaca. Jak wiemy, w tygodniu zrównoważonego transportu rozmawiamy. A dziś między innymi o finansach, które są wykładane właśnie na transport publiczny. Po gorącej dyskusji w Warszawie mówiliśmy i w serwisach o tym, także o tej stołecznej nocnej prohibicji. Także zastanowimy się troszkę od innej strony, od strony badań naukowych. Tu akurat udzielili się naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Okazuje się, że codziennie, no nie ludzie, ale blisko, szympansy są na lekkim rauszu. Nie, na poważnie. O tym powiemy już za kilkanaście minut. Zachęcam do pozostania z nami. O, i to jest właśnie ten moment, proszę Państwa. To jest ten moment, kiedy wschodzi słońce. W audycji porannej oczywiście przygody i podróże małe i duże. Także jeśli chodzi w głąb, to nie bez znaczenia, co mówię, w głąb naszej świadomości, myśli, być może pamięci i skojarzeń. Bo oczywiście także sobotni konkurs przed nami, a wystarczy wymyślić, napisać i wysłać. Odpowiedzi należy przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Można spokojnie przestudiować. Mamy na to 2 godziny z wąsem. na zastanowienie się i wysłanie takiego SMS-a, bo po 8.30 wyraźnie dam Państwu znać, że zamykamy konkursową skrzynkę SMS-ową i wtedy też poznamy zwycięzcę. Przed godziną 9.00 rozdamy nagrodę. Pierwsze nurkowanie z butlą do wygrania dziś, a zadanie dla Państwa proszę opisać, może dokończyć, no niech będą to jakieś trzy krótkie zdania czy słowa. Z czym opisowo można by porównać niezwykłą ciszę pod wodą? Odpowiedź no, może być w formie może nawet krótkiego wiersza albo metafory. Można nawiązać do tego, co doskonale znamy tu właśnie z lądu. 73533. Cisza pod wodą jest jak? No właśnie, to zadanie dla Państwa. Jeśli marzą Państwo o nurkowaniu z butlą, to teraz można tego spróbować i to bez dalekich podróży. Tym bardziej, że nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com 73533, może być krótki wiersz, no niech będzie ich nawet może rymowany. Z czym opisowo można by porównać tę niezwykłą, nieprawdopodobną, głęboką ciszę pod wodą? Cisza pod wodą jest jak? 73533. Powodzenia! Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Thank you. państwo szybciutko reagują. No dobrze, nie wysłane na ten numer, bo mailowo, więc nie bierze udziału w konkursie. Mogę powiedzieć o tej ciszy. Cisza pod wodą, ta cisza głęboka jest jak szelest banknotów po wypłacie w portfelu. No jest coś piękne. 73533, na poważnie, już tak konkursowo, ale może być z uśmiechem oczywiście. Można nawiązać do tego, co doskonale znamy. No, być może także i po pierwszym. Z czym opisowo można by porównać niezwykłą ciszę pod wodą? Cisza pod wodą jest jak... po wypłacie. Piękne. 73533 to konkursowo, a 2 2 7 3. Kontakt telefoniczny w sprawie kartki z kalendarza i tego, co za oknami. Przed chwilą pan redaktor powiedział, że już słonko wstało. No bo przydałoby się zaśpiewać taką piosenkę. Wstaje nowy dzień, wstaje nowy dzień. Szeroko otwórz oczy i uśmiechnij się. Trójka już nadaje, trójka już nadaje. Więc wstawajcie, paście kawę i słuchajcie trójki. Pozdrawiam. Ach, bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że to jakaś taka przeprawa była, że to jakaś rozgrzewka. No pięknie, pięknie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten pierwszy sygnał. No słońce już się obudziło, równiusieńko. Spoglądając w nie tylko kartkę z kalendarza, ale także w prognozę pogody, no myślę, że te najważniejsze informacje od synoptyków są właśnie takie, że miejscami, szczególnie na południu, ranek mglisty, uważajmy na drogach w dzień pogodnie, choć jedynie rano na północnym wschodzie może się chmurzyć. No i bardzo ciepło od 23 stopni na wybrzeżu i Podhalu, 26 w centrum, do 30 w Małopolsce. Uff, ciepło, coraz cieplej. Jutro też 29-30. A jeśli chodzi o zmiany pogody, znacząca i długotrwała, chmury, deszcz, chłodny front atmosferyczny. Na razie o tym nie mówmy. To jest możliwe, tak, to jest możliwe. Szympansy. Ja za chwilkę tym się zajmiemy. Zespół naukowców przeanalizował różnego rodzaju składniki, szczególnie te ssaki żyjące u wybrzeży kości słoniowej, ale nie tylko, także Ugandy. Jakie wnioski naukowców w związku raz z szympansami, a dwa także z owocami zjadanymi codziennie? Dojrzałymi owocami, tak bym powiedział. Na wnioski musimy chwilkę zaczekać. Proszę być z nami za 26 minut 7. Pierwiastek z trzech. Ja muszę to obliczyć, to muszę sprawdzić, ile to jest dokładnie. Za 22 minuty 7. Na razie tyle mi wychodzi. Zapraszamy do Trójki. A co wyszło naukowcom? Szympansy w naturze każdego dnia spożywają ilość alkoholu odpowiadającą małemu piwu. Tak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Po co o tym mówimy? No, bo odkrycie to rzuca nowe światło na ewolucyjne upodobania do alkoholu u ludzi. Więcej o tym Jacek Frenzel. Z badań opublikowanych w Science Advance wynika, że alkohol jest codziennością małp. A wszystko przez to, że człekokształtne żyjące na wolności lubią słodkie, mocno dojrzałe owoce, sięgają także chętnie po owoce sfermentowane. Szympansy znacznie chętniej jedzą takie owoce, które w sposób naturalny zawierają alkohol. W naszych ogrodach zoologicznych słodkich owoców małpy nie dostają zbyt wielu. Od kilkunastu lat jest taki trend, żeby albo ograniczyć, albo w ogóle wyeliminować owoce w diecie większości małp, w tym też szympansów. Michał Cichoń, opiekun małp człekokształtnych, Orientarium Zoo w Łodzi. I w ogrodach zoologicznych bardzo widać poprawę jakości ich życia, ich dobrostanu, ich samopoczucia. Widać, że te wszystkie produkty, które one dostają, a które wcześniej smakowały, różne owoce, nagle stały się takimi rarytasami. I przez tą mniejszą ilość cukru w diecie też było widać, że w tym stadzie jest mniej agresji. Z jednej strony one były aktywne, ale było mniej takich sytuacji konfliktowych. Jak podkreśla dr Robert Dudley, współautor badania z Uniwersytetu w Berkeley, zwierzęta poszukują etanolu, bo jego zapach pomaga im znaleźć pokarm o wyższej zawartości cukru, zapewniający dostarczenie większej ilości energii. Alkohol może również zwiększyć przyjemność jedzenia. Po cukrze jest tak, u ludzi jest dokładnie tak samo. Mamy przez chwilę więcej energii, ale później mamy ten spadek energii i trochę zamieniamy się w takie zombie. Więc ta dieta, która ma mniejszą ilość cukru, może nie zapewnia takiego kopa chwilowego, ale zapewnia takie fajne możliwość funkcjonowania przez cały dzień. U szympansów jest podobnie. To znaczy, jeśli obniżymy im tę ilość cukru, w każdej sytuacji widać, że one dużo lepiej funkcjonują, dużo lepiej dogadują się ze sobą. Też nie ma takich konfliktów właśnie na tle pokarmu, gdzie ktoś, kto rządzi w stadzie, chce wszystkie te smakołyki dla siebie dostać. Ograniczenie cukru to są same pozytywy. A jednak zwierzęta żyjące w naturze częściej sięgają po te dojrzałe owoce z większą zawartością etanolu. Ja bym się wstrzymał z taką oceną, że one widzą zależność pomiędzy spożyciem sfermentowanego owocu, a tym stanem upojenia. W życiu szympansów jest mnóstwo stresu w stadzie. To są politycy, szczególnie samce, chociaż samice też, którzy na wszystkie możliwe sposoby, wykorzystując wszystkie swoje atuty i wszystkie słabości przeciwników, starają się zdobyć władzę, przewagę nad innymi. Więc wydaje mi się, że dla tej funkcji alkoholu, obniżenia stresu, dlatego byłyby chętne, żeby po te sfermentowane owoce sięgać. Naukowcy zauważają, że prawdopodobnie dzielenie się owocami zawierającymi alkohol w stadzie może mieć ważną rolę w tworzeniu więzi społecznych między zwierzętami. No i co ciekawe, mimo regularnego spożycia alkoholu, szympansy nie wykazują objawów upojenia. By odczuć efekt, nazwijmy to, rauszu, musiałyby zjeść znacznie więcej owoców, niż są w stanie spożyć. A przypomnijmy, że zjadają dziennie tyle dojrzałych owoców, ile wynosi ich 5-10% masy ciała. No, owoce te często ulegają naturalnej fermentacji, więc zwierzęta te dostarczają sobie w nich alkoholu. Tak zwane szympansie małpki, tylko jak to nazwać? No, zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Za 18:07 w Trójce teraz Gorillaz. Panie redaktorze, ale to ile? Ile dokładnie? No, 5-10% masy ciała dorosłego szympansa. Szybciusieńko pobiegłem, sprawdziłem, że zwierzęta codziennie zjadają przeciętnie jakieś 4,5 kg owoców. No więc sporo. Na to też zwrócili uwagę naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Dzikie zwierzęta, dzikie szympansy codziennie... To takie wesołkowate są. Bardzo się cieszę, że i Państwo także na to zwrócili uwagę, patrząc szerzej na świat zwierząt. Chciałam Wam powiedzieć, warto to dodać, że wiele zwierząt alkoholizuje się, w tym motyle, rusałki, admirały. I był przypadek, gdzie pijany słoń, daleko na szczęście od nas, zdemolował jakąś wioskę. Piją też szpaki, ptaki wróblowate, zderzają się potem z szybami, wpadają pod coś, bardziej są narażone na upolowanie. Więc warto dodać do tych szympansów. Bo to jest bardzo popularne zjawisko. Bardzo dziękujemy za to spostrzeżenie. No, jak widzimy, świat zwierząt naprawdę na potęgę, na potęgę. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, także drogą SMS-ową i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 i 7 3. Za 14 minut, o, 7. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Yo. Za 10 minut 7. No a teraz zaglądając ponownie do kartki z kalendarza tego tygodniowego, również było o tym warto wspomnieć. Trwa tydzień zrównoważonego transportu, przypominam Państwu. No niestety jest o czym mówić, bo w Polsce wykluczenie transportowe to wciąż fakt. No a decydenci dość często szukają wymówki i nie chcą uruchamiać połączeń, choćby autobusowych, inwestować w infrastrukturę czy tabor, widząc jedynie wydatki, a nie dostrzegając wymiernych korzyści. korzyści. Zatem na jakich zasadach ma się to opłacać? O tym właśnie już teraz Kuba Witkowski. Likwidują połączenie, bo się nie opłaca. Ileż to razy słyszeliśmy? Od podwarszawski Wołomin, który stracił linię W do Warszawy. Przez te remonty mało jest klientów i dlatego dla nas szkoda. Jakoś sobie musimy radzić. Mówili w polskim radiu RDC mieszkańcy. Przy tej przebudowie to długo jedzie. Gorąco, ludzie wolą jeździć już pociągiem. Tu akurat chodzi o prywatną firmę, ale nierzadko podobne myślenie prezentują na przykład włodarze. Autobus wozi powietrze, trzeba go zlikwidować. To się po prostu nie opłaca, tłumaczą. Co to znaczy opłacać? Pyta dr Tomasz Dybicz z Politechniki Warszawskiej. Bo rozpatrujemy dwa w zasadzie sposoby wyliczania korzyści używania transportu zbiorowego. Jeden i ten sposób biorą pod uwagę likwidatorzy to patrzenie jedynie na zysk i frekwencję. Nie należy tak lekko mówić o transporcie publicznym, że to się powinno opłacać. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Drogi nie opłacają się kompletnie i nie ma chóru ekonomistów, którzy domagają się rozbierania tych dróg. I tak samo jest z transportem publicznym. Nie opłaca się edukacja, nie opłaca się służba zdrowia, nie opłaca się transport publiczny, a mimo wszystko w cywilizowanych krajach te usługi są na bardzo dobrym poziomie. W jakim więc sensie to się powinno opłacać? Przede wszystkim na poziomie bilansu kosztów związanych z samą inwestycją, na przykład budową linii tramwajowej czy zakupem nowych autobusów, a zyskami i korzyściami społecznymi, jakie mogą przyjść wraz z wydanymi pieniędzmi. Mamy specjalną metodykę wyliczania właśnie tych korzyści społecznych. I teraz w sytuacji, kiedy korzyści społeczne będą powyżej kosztów, no to można powiedzieć, że dana linia jest na plus. Niestety decydenci dość często tej opłacalności nie biorą pod uwagę. W Polsce bardzo często pokutuje, ja to nazywam, syndrom przecinania wstęgi. Profesor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Że właśnie nieważne, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, no ale jest doskonałą okazją, żeby różne gremia polityczne i niepolityczne mogły się zaprezentować w mediach. I to właśnie obserwujemy w przypadku dyskusji dotyczącej kolei dużych prędkości, czy choćby budowy metra w Polsce. Następna stacja Świętokrzyska. Stawia się na warianty linii czy stacji, które według prognoz mają mały potencjał lub wręcz marzy o budowie metra, choć koszty będą astronomiczne. A no właśnie, opłacalność to raz, bo przecież są jeszcze inne tematy związane choćby z tygodniem zrównoważonego transportu. Przede wszystkim promowanie tegoż transportu miejskiego, komunikacji publicznej, rowerów, ruchu pieszego czy tego transportu multimodalnego. No i przed nami dzień bez samochodu, czyli ten kulminacyjny punkt wydarzenia, podczas którego wszystkich pewnie będziemy czuć się zachęceni. Będziemy zachęcać również do rezygnacji z aut na rzecz ekologicznych sposobów przemieszczania się. Jednym z takich elementów, myślę, zachęcających jest bezpłatna komunikacja miejska. Zresztą wiele miast w ramach tygodnia zrównoważonego transportu będzie oferować bezpłatne przejazdy komunikacją miejską właśnie w dniu bez samochodu. Swoją drogą ciekaw jestem, czy Państwo pamiętają, być może teraz siedząc za kółkiem, kiedy jest ten dzień bez samochodu. No to szybciusieńko. 2 2 7 3 za 6 7.